Aşağıdan bir gel esti, yine kırdı dallarımı. Aşağıdan bir gel esti, yine kırdı dallarımı. Ne dedim de niye küstün, niye kestin dillerimi, niye kestin dillerimi. Yürü güzel boldan yürü, bıyıdan gölgeden yürü. Düşmanların inadına bir adım geriden yürü. Yürü güzel boldan yürü, bıyıdan gölgeden yürü. Düşmanların inadına bir adım geriden. Şu dağların öte yüzü yumurmadan erir buzu. Şu dağların öte yüzü yumurmadan erir buzu. Seni bezalımın kızı, niye kestin dillerini, niye kestin?